राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 6 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्वाश्रम राम मेरे मन में एक बात आती है, हमारा खास संबंध भगवान के साथ है, क्योंकि भगवान का अपना अंश बताया है, ईश्वर अंश जीव विनाशी मम एव अंशो जीव लोक है जीव भूत सनातना मम एव अंशो केवल मेरा अंश है। तो हमारा खास संबंध तो भगवान के साथ ही है और वो रहेगा, आप चाहे भूल जाएं ना याद करें तो भी भगवान का संबंध छूटेगा नहीं। नरकों में जाओ तो स्वर्ग में जाओ तो बस ऊंचे लोगों में जाओ तो नीचे लोगों में जाओ सब प्रेत भूत पिशाच बन जाओ तो भगवान का संबंध छूटेगा नहीं। अरे भगवान साथ में रहेंगे, ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो हमारे साथ में रहे, साथ में रहने वाले एक भगवान है। सर्वस्वरी सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम संपूर्ण प्राणी मात्र हृदय में रहते हैं। तो हमारा संबंध तो केवल भगवान के साथ है, थोड़ा साथ है नहीं, हमारा संबंध किसी के साथ नहीं है, भगवान के साथ है। ये बातें एकदम सच्ची है, खास संबंध हमारा भगवान के साथ है। तो भाई हो बहन हो कोई हो कोई जाति के हो, मैं कहूँ मुसलमान है ईसाई है यहूदी है पारसी है, उनका संबंध भगवान के साथ है। सांप बिच्छू आदि भयंकर है उनके साथ भी, भूत प्रेत पिशाचों के साथ भी भगवान का संबंध है। तो अपने असली संबंध को मानना चाहिए, हमारा असली संबंध भगवान के साथ है और दूसरा सब कल्पना है, ठहरेगा नहीं। जीव जहां जाता है वहां ही अपने माँ बाप भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार बना देता है, अपना बना देता है, मेरे साथ में रहते नहीं और कोई साथ में रहता ही नहीं। अब कितना ही नहीं बना लो, साथ में रह सकते ही नहीं, वो रह सकता ही नहीं, और भगवान आपसे अलग हो सकते ही नहीं, वो दूर हो सकते ही नहीं, या दूसरे साथ रह सकता ही नहीं। तो असली संबंध हमारा भगवान के साथ है, संपूर्ण जीवों का सब जीव मात्र जीव है, वो सावर वो जंगम हो जरा श्वेत सब जीवों के साथ में, जलचर हो थलचर हो नवचर हो सब जीवों के साथ भगवान का संबंध है। तो हमारा संबंध तो भगवान के साथ ही है, अगर ये स्वीकार करे तो कितनी बढ़िया बात है। हमारा संबंध तो भगवान के साथ है और किसी के साथ है नहीं, हमारा किसी के साथ हमारा संबंध नहीं है, केवल भगवान के साथ संबंध है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान ने हैं। या आप याद रखो तो न रखो तो मानो तो न मानो तो जानो तो न जानो तो आपके पसंद आवे तो न आवे तो संबंध भगवान के साथ है। सुनो सदैव स्वामी ऐसे कृपा करो कि भगवान को अपना मानो, भगवान वो माता मानो पिता मा तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु चला तुम्हें तमेव विद्या द्रविण तमेव तमेव सर्व बहुत बढ़िया चीज है बहुत उत्तम चीज है। मेरा संबंध केवल भगवान के साथ है सिवाय भगवान और कोई संबंध नहीं है। सेवा करो हित करो ये सबके साथ में बैर विरोध नहीं उपकार करो सेवा करो सबकी मातृ जीवों में सेवा करो इसमें खुलेगा। पर संबंध हमारा भगवान के साथ है हमारा संबंध वास दूसरे साथ है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं संभव नहीं है। भगवान के साथ संबंध हमारा नित्य है ये मिटेगा नहीं कभी संबंध कभी मिटेगा नहीं। भगवान में मिल जाएंगे तो भगवान ही हो जाएंगे संबंध तो मिटा नहीं है। एक ऊर्जा भगवान साथ में हो जाएंगे पर संबंध मिटेगा नहीं ये बात है किसी तरह से मिटता नहीं है। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस हो जाए तो भगवान तो साथ में जाएंगे विपरीत से विपरीत अवस्था हो जाए तो भी भगवान साथ नहीं छोड़ेंगे। भगवान साथ छोड़े तो भगवान दो हो जाएंगे एक भगवान एक वो इस वास्ते दृढ़ता से साथ भगवान के साथ संबंध हमारा भगवान को मां मानो बाप मानो गुरु मानो चेला मानो बेटा मानो मिल जाओ संबंध मान लो आप हम भगवान बेटा है भगवान भगवान बाप है भगवान मेरा बेटा है भगवान मेरे भाई है भगवान हमारे मित्र है भगवान तो है और सखाय हो छेड़ जो सखाय हो भगवान तो सहा करते हैं मातृदेव को सहा करते हैं सबको सहा करते हैं सबका आदर करते हैं सत्कार करते हैं साथ में खेलते हैं एकाकी न रमते अकेले ऐसे मिलेगा तो सृष्टि पैदा करी सबके साथ संबंध भगवान का है भगवान से हमारा संबंध हमारा भगवान का हमारे साथ संबंध रहने से तो उसी संबंध को ही मानो अपने जो भगवान मानते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरा पैदा किया हुआ वो सब मेरे को प्रिय है सब प्यारा है सब अपना बच्चा सबको प्यारा लगता है हम भगवान के हैं निहाल हो जाएंगे निहाल। दूसरों का संबंध केवल उनकी सेवा के लिए रखो उनकी सेवा के लिए संबंध है वे नहीं ले तो मर्जी उनकी हमें सम्मति दे तो अच्छी देंगे चीज वस्तु देंगे अच्छे देंगे हमारे पास जो है वो उनके लिए खुला है उनके लिए देने के लिए खुला है लेने की इच्छा किसी से न रखे आशा ही परम दुखम और नैराश्यम परम सुखम आशा ही परम दुखम दुखम नहीं परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम नैराश्य परम सुख है परम आनंद है महान आनंद नैराश्यम परमम सुखम भागवत माया किसी से आशा रखना है महान दुख आशा ही परमम दुखम दुखम नहीं परमम दुखम किसी से आशा नहीं और सहायता सब ही करे पर दूसरे को सहायता नहीं चाहे हमारे लिए नहीं निर्वाह के लिए कोई ले रहे कोई बदल नहीं के लिए जैसे बच्चे हैं उसके लिए निर्वाह ले ऐसे बूढ़े हो जाए, कुछ काम न कर सके तो रहना ही पड़े बेटो से पोतों से और से साधन नहीं पड़े जीने वास्ते, वो देव जो मर दी नहीं दे तो आशा नहीं रखा है कि नहीं तो मर जाएंगे तो लेकर कौन से जाओगे। हम आशा कोई कम दे ही नहीं दूंगा, नहीं तो मर जाएंगे तो आशा कितनी दे तो जाओगे, मरा तो पड़ेगा ही, फिर आशा रखकर गुलामी क्यों बोले, गुलामी कर क्यों, मेरा तो सूर्य तो मेरे मोर से आनंद से गुलाम एक ही है, एक परमात्मा है, तुझे कोई आशा नहीं, आशा ही परम दुखम, जितनी आशा रखता है उतना पराधीन हो जाता है, और पराधीन सुपने में सुख नहीं, पराधीन को सुपने में सुख नहीं है, तो भगवान से रखा सेवा माँ की बाप की भाइयों की भतीजों की भौजाइयों की सब से खास कुटुंब यही है, स्त्री पुत्र भाई भतीजा और भाई की स्त्री ये खास संबंध है, खास नदी है, इनके सिवाय काका बाबा है, इनके सिवाय संबंध किसी से नहीं है, सब जीवों की सहायता करना, सहायता करने का जिम्मेवारी केवल मनुष्य ही है, सहायता ले तो सकते हैं, वो दैन देना नहीं, सहायता कर नहीं सकते, ले सकते हो विषय में वृक्षों से ले सकते हो, पशुओं से ले सकते हो, दूध ले सकते हो, जट ले सकते हो, अपना काम ले सकते हो, काम करने का उनकी योग्यता नहीं है, और अपने सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करते भलाई करता वो हमारे साथ द्वेष रखते हमें नहीं रखना है, हमारे कर्तव्य है, मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि सहायता करो, क्योंकि सहायता करने की योग्यता मनुष्य में ही है और में है नहीं, तो सबकी सहायता करो, अपने ये ध्यान करोगे चाहे शत्रु भी हो शत्रुता ही रखता हो, अपने सबों को तो मदद करोगे, उनके अवगुणों के नहीं है, वो तो माँ बाप में भाई में तो भी नहीं, हमें ख्याल नहीं, पत्नी को पति की सेवा में खास बात लिखा है, उसमें भी भागवत में अपात किया है, अपात भी वृद्ध रोड में जब दहीना कमाना कैसे ज्ञान हो, भागवत में अपात की पापी के साथ नहीं, इस वास्ते सेवा सब करो, मन कर दुखाई भलाई, पर अपने आशा करिए मत, ना बड़ा से ना छोटो से, संतों ने यहां तक कर दिया भगवान से भी आशा नहीं रखे, भरती महाराज तो हद करती है, भरती महाराज ने हद करती है, जाने ही राम कुटिल कर्म हो, राम जी मेरे कुटिल माने है, राम जी जाने ही राम कुटिल कर्म हो, लोक है तो भी चीता राम चरण से मोरे आनंद में डेव नुमत हो रहे, हद करती है, तो सबकी सेवा करो जितनी हो सके, शरीर है वाणी से मन से बस धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से जितना हो सके सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। वो दुष्टता बढ़े और दुष्टों जो दुख दे उसे उसे सेवा ना अंक नहीं बताई, क्योंकि नतीजा उसका खराब होगा, दुष्स्वभाव है। और लोग कहते सखल परिहारी है श्वान भी ना है, कुत्ते भी धरे। कुत्ते क्या है? कुत्ता खदे ने पाली है, दोनों बातें दुख, खिंचा काटे पाओ को रीते सटे मुख। खुदी तो पाओ काटेगा, इन्हें दिया तो मुख न उसे मित्रता करती ना बैर करना, बैर भी नहीं करना मित्रता भी नहीं। कल पर हरिये श्वान के नहीं रोटी देना ना दी रोटी ना दी, और सबको सुख पहुंचाओ। कुत्ते को भी सुख पहुंचाने बनाई नहीं है, मित्रता नहीं। और सबको प्रेम करो, आदर करो, सत्कार करो, सुख पहुंचाओ, मदद करो, सहायता करो। लोगों में भी ये नीत है, हमारे कोई कहे राज से राज में लिख दे कि मैं 10,000 रुपया आपके जमा करना चाहता हूँ, बीच में भय लगता है चोरूंगा, तो राज सहायता मिलता है। पर आपके 10,000 चोरी करता हूँ सहायता दो, दस हजार जमा करता हूँ तो शायद चोरी करता हूँ, भला करने में सबकी सहायता, सबका उपहार, सबका हित, सर्वभूत हित दाता। निर्गुणी प्राप्ति में ये आए, सगुणी प्राप्ति में ये आए, सर्वभूत हित दाता। प्राणी मात्र के हित में पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुन भेद पर पीड़ा नहीं। वो भी माना उसके लिए वो तो जैसे पुत्र है शिष्य है तारिये धनलाभ है तारिये लिखा है धनलाभ है, तारना मारना नहीं है शिक्षा देना, तारने का थे शिक्षा देना। बच्चों को पढ़ाई अच्छी नहीं करते बैठो पढ़ाया, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, इस वास्ते हित से बदलो। प्राणी मात्र का हित हो, जिस हित से दुनिया को दुख हो उसे नहीं, दूसरा दुख दे। ऐसे सबके साथ ही प्रेम का बर्ताव, सर्वे भवन तो सुखिया, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंत, मा कस्य दुख भाग भवेत, कोई दुख भागे न हो। सर्वे भवन तो सुखिया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल उतारे, किसी कोई दुख ना हो, ये संतों का स्वभाव है। संत दर्शन से पाते कटा रहे, दर्शन मात्र से पापा दूर होते, ऐसे सेवा करो और सुख पहुंचाओ। सत्संगियों के ऊपर विशेष है, सत्संगियों के ऊपर विशेष है, क्यों बात सुनते हो आप? आप पता है नारे को पता नहीं है, पर सत्संग तो सुनते हो आप, वो ज्ञान है समझ है, और समझ के अनुसार सबकी सेवा करो, सबको सुख बना रहो, आराम पहुंचानो, सबका भला करना, कल्याण करना, उद्धार करना, ठीक बोल रहे उसमें करना बताओ तो घर में, जैसे बालक के लिए खड़ा बर्ताव करे कोई नहीं, हृदय में सर्वभूत रहते रहता प्राणि मात्र में रहती, उनका कल्याण करना उसमें रहती है। सर्वभूत हिते रहता शब्द हिती बात नती बात नहीं शब्द हिती बात सबका कल्याण हो सबका उद्धार हो ऐसे सत्संग करने वालों का विशेष विशेष इन पर विशेष बात है कि सबका सुख वाचा है जब दुख नहीं वाचा है कष्ट न पहुंचाना ये सेवा है। कष्ट किसी को दुख न पहुंचाना सेवा है। भरते जब गए चित्रकूट तो कोल के अंदर क्या कहा है बड़ी सेवा हमारी है बड़ी सेवा क्या अपने भाषण पसंद है पत्र है चोरी नहीं करेंगे ये हमारी बड़ी सेवा है। यह बड़ी सेवा है नए भाषण पसंद सुन रहे नहीं तो हमें छोड़े नहीं सही हुए हमारी बड़ी सेवा है। किसी को सुनने वाला हाँ तो है तो हाशे जैसी बात बहुत मार्मिक बात है। किसी को भी कष्ट न पहुंचाना संसार में किसी को भी बहुत बड़ा हित है बहुत बड़ा बात है। आप कष्ट में हमें निमित्त नहीं बनाई भाई नहीं खुशी की भी कष्ट में सुख में निमित्त बन जाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कष्ट दुख भाग भवे कोई दुख भागी नहीं हुआ। सबके साथ प्रेम का बर्ताव क्यों कि भगवान है सब प्रभु के हैं प्रभु के प्रभु के नाते प्रभु के हम है प्रभु के सब है सब हमारे कुटुंबी है सब हमारे भाई बंधु है। इस बार से सब शुभ होता था ऐसा अगर काम करे तो दुनिया सुधर जाए सभी ये कैद खाने की धन की जरूरत ही बनी है। सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र हित में कुछ दुख न देना भी बड़ा भाई तप है दुख नहीं न सेवा है किसी को दुख नहीं देगा भाई हमारे द्वारा दुख किसी को न पहुंचे यदि सावधान रहो हरदम सावधान सचेत सबको सुख पहुंचा है। मनुष्यों के ऊपर विशेष जो मनुष्य जानता है इनमें ज्ञान है विवेक है वो विवेक दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं है विवेक से स्वार्थ करें किसी को दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं सेवा करो। सर्वे भगवान सुखी में सब सुखी हो जाए सुख आनंद रहे मंगल रहे अपने भावना शुद्ध कर लो किसी को कष्ट न पहुंचाना बड़ी भारी सेवा है मामा सेवा नहीं है कोल पीड़ा ने कही है ना बड़ी सेवा है बड़ी सेवा यही है हमारी लेन भाषण पर सुनाई किसी को दुख नहीं देंगे ये बड़ी सेवा सच्चाइयों में विशेष ध्यान देना है किसी का दुख में कारण नहीं पड़ना किसी का हित में कारण नहीं पड़ना पर हित सर्वधर्म नहीं भाई पर हित जो है तो पर पीड़ा है ना अलमता बताइए तो कुछ हित न करना इतना बड़ा ऊंचा है। इस बार से सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबकी मुक्ति हो, सबका परमात्मा की प्राप्ति हो जाए सबको ही अपने समर्थन से करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।